en lille bitte nissemænd. Se den mindste nisse er en nissesvend. Med mit lille finger kan jeg nå helt op til kværsten på min røde nissehuetop. Se selv, det kan jeg vel. Jeg er kun en lille bitte nissemænd. Se den mindste nisse er en nissesvend. Med min lange finger kan jeg nå helt op til nakken på min egen lille nissekrop. Se selv, det kan jeg vel. Jeg er kun en lille bitte nissemænd. Selv den mindste nisse er en nissesvend. Med min pegefinger kan jeg nå helt op til chokoladen oppe helt på kagens top. Se selv, det kan jeg vel. Jeg er kun en lille bitte nissemænd. Selv den mindste nisse er en nissesvend. Med min tommeltotter kan jeg nå helt op og klappe selv den allerstørste æderkop. En anden dag. Jeg er kun en lille bitte nissemænd. Selv den mindste nisse er en nissesvend. Med min næse chipser kan jeg nå helt op til sukkerstasen, når jeg giver et lille hop, hop, hop. Med næsen op. Jeg er kun en lille bitte nissemænd. Selv den mindste nisse er en nissesvend. Med min lille torser kan jeg nå helt ned til spidsen af min træsko og til solen med. Se selv, det kan jeg vel. Hvem er tår, så kan jeg nå i træsko ned og danse lidt og sted på mindste nissefjæl. Ud af trappen lidt på nissefjæl. Se selv, det kan jeg vel.